اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے، تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے۔ ایک آش ہماری آنکھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو جائے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روح یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، یہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ جی ہاں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دیدار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بڑی سعادت ہے، اور انہیں نہ دیکھا کس کام کی ہیں یہ آنکھیں۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، صاحب اذن اور مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ انہوں نے جب سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا ہے، جب سرکار نے صلاۃ السلام کا وصال ظاہری ہوا، صحابہ پر غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، پورا مدینہ پاہوں اور سستیوں سے گونج رہا تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی، بچے ماؤں سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے، اور سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہم کیسے دیکھا کریں گے۔ پہلے صبح مسجد نبوی اور آئے الصلات والسلام میں جاتے تھے، سرکار دو عالم علیہ الصلات والسلام کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے، حضور علیہ الصلات والسلام کا دیدار کا ایسا خمار رہتا تھا کہ سارا دن آپ کے تصور میں گم رہتے تھے، اور آج کو سرکار دو عالم علیہ الصلات والسلام کے رخ کا دیدار کر کے اپنے گھروں کو جایا کرتے تھے۔ اب جلوہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھ سکیں گے؟ انہی میں حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ نے جب یہ خبر سنی تو غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے قرار ہو گیا۔ اسی اضطراب کے عالم میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ عز و جل تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نگاہوں سے دور ہو گیا، اے اللہ میری آنکھیں دنیا کے پرفریب نظارے نہیں چاہتی، مولا دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہا تو میری یہ آنکھیں بھی لے لے۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے، دیکھا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کہ ایسے ایسے عشق و محبت سے لبریز ہوا کرے۔ پنجاب کے ایک شہر کا واقعہ ہے، ایک شخص جو کہ عام سا آدمی تھا اپنی مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا، لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ اچانک اس نے ایک دن کہا کہ میرا کل انتقال ہو جائے گا، کسی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، تاہم کچھ لوگ دوسرے دن عشاء کے بعد اس کے گھر پہ پہنچ گئے۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر کھڑا ہو گیا اور یوں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دیوانے کی خاطر خود تشریف لے آئے تھے. سرے بانی ان رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح کا ایک واقعہ غزوہ احد کے بعد بھی پیش آیا. حضرت سیدنا زیاد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے غزوہ احد میں شرکت کی، بعد میں زخموں سے چور چور زیاد پڑے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ایک زخمی کر رہا رہا ہے، آپ قریب پہنچی، سانس اکھڑ رہی ہے. حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو یوں محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے. آپ نے غور سے سنا تو کہہ رہا تھا، اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، کاش کاش کوئی ان تک یہ پیغام پہنچا دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہو رہا. حضرت عائشہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور زیاد کا پیغام پہنچایا. شفیق آقا، مہربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زیاد کے سرحانے تشریف لے آئے. اس بیمار کی بیماری پر دنیا بھر کی تندرستیاں قربان ہوں کہ جس کی ارادت کے لیے خود کائنات کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو تشریف لے آئے. سرے بالی یعنی سرحانے، سرے بالی ان رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب سرکار پہنچے، لبرائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، زیاد دیکھو زیاد میں آ گیا ہے. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھا، وجد آ گیا، مصطفیٰ علیہ السلام کے جنموں میں گم ہو گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیاد کوئی آخری تمنا؟ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرائی ہوئی آواز میں اتنا کہہ سکے، صرف ایک تمنا ہے. یہ کہتے ہوئے اپنے نیم جان جسم کو بمشکل تمام گھسیٹ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا. ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے ہیں اور الفاظ کچھ یوں ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اسلام سے دین ہونے کے طور پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی ہیں، میں راضی ہوں. پھر حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے سر کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین پہ رکھا ہے، اپنی پوری جنبش اور پوری طاقت سے سرکار کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ دیا اور پھر نعرہ مارا، خشتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور یہ کہتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زیاد نے دم توڑ دیا. اے کاش ہمیں بھی ایسی موت نصیب ہو جائے، اے کاش ہمیں بھی بار بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نصیب ہو جائیں، اور اے کاش ہمارا بھی جب آخری وقت ہو تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ سامنے ہو. نجم کی اے خدا آنسو ہے یہی، عاشق دار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، اے کاش دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا فرمائے، ان کا دیدار بہت بڑی سعادت ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور عاشقوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے متعلق حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق کو دیکھا، یعنی مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہیں آ سکتا۔ تو جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا دیدار کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے عالم رویا میں دیکھا، جس نے مجھے خواب کے عالم میں دیکھا ہے وہ ان قریب عالم بیداری میں میری زیارت کرے گا۔ مگر پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ایسا بہت کم سننے میں آیا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے عالم بیداری میں سرکار کی زیارت کی ہے۔ ہاں، خواب میں زیارت کے کئی ایک واقعات ہیں۔ تو آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث پاک تو برحق تھا۔ تو علماء نے فرمایا، کچھ نے فرمایا کہ وہ حضور علیہ السلام کو عالم بیداری میں دیکھتا تو ہے مگر پہچان نہیں پاتا۔ تو دوسرے کسی عاشق نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امت ہی اپنے نبی کو دیکھے اور پہچان نہ سکے، سرکار کے جلوے کو دیکھے۔ تو پھر ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں، جس کو خواب میں دیدار ہوتا ہے اس کو عالم بیداری میں بھی دیدار ہوتا ہے، مگر کب ہوتا ہے؟ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کے سامنے تشریف لے آتے ہیں، سرکار کے جنگلوں میں وہ ایسا گم ہو جاتا ہے، ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اس سے موت کی تکالیف آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ سرکار کے جنگلوں میں گم ہوتا ہے، اس کو پتا بھی نہیں چلتا، اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ کاش ہمیں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار خواب میں دیدار ہو، عالم بیداری میں بھی دیدار ہو، اور مرتے وقت بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے اے کاش ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کو اپنی آنکھوں میں سمو کر۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر اس کو دیدار ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ چھپانا چاہ رہا ہو، تو وہ اگر یہ کہہ دے گا کہ مجھے نہیں ہوا تو جھوٹ ہو جائے گا، اور آپ کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہوگا، اور آپ کسی کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں کہ اس کو ضرور دیدار ہوا ہوگا، لیکن اس کو نہیں ہوا، یہ تو ان کے کرم پر وقت نہیں، جس پر چاہے کرم کر دیں، بعض عمر بھر تڑپتے رہتے ہیں۔ وہ عاشق کو ٹھوک بجا کر بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھو اس کی تڑپ میں کتنی تڑپ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے تن دن دعا مانگ کے پھر خود بخود خاموش ہو جائے گا۔ وہ عاشق کو ٹھوک بجا کر بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھو اس کی تڑپ میں کتنی تڑپ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے چند دن دعا مانگ کے پھر خود بخود خاموش ہو جائے گا۔ تو یہ ان کے کرم کی بات ہے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو۔ تو ہم کسی سے متعلق یہ حسن گمان رکھیں کہ اس کو تو دیدار ہوا ہوگا اور اس کو نہیں ہوا، اور اس نے صاف کہہ دیا کہ بھائی مجھے تو دیدار نہیں ہوا، تو پھر ہمارے دل میں خیال آئے گا یہاں ہم تو یہ سمجھتے تھے اس کو تو ضرور دیدار ہوا ہوگا، تو اس کو تو دیدار ہی نہیں ہوا، تو پھر ہم بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی خود بتائے الگ بات، کسی کو حکم ہو بتانے کا الگ بات ہے، لیکن ہمیں ایک ایک سے پوچھنا نہیں چاہیے، اور جب کسی کو دیدار ہو تو بلا وجہ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے، اس میں پھر بات ریاکاری آ جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے. بس دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ کاش سرکار کا دیدار ہو جائے, اور کاش بار بار ہو, ہزار بار ہو, کاش سرکار کا جلوہ سامنے رہے. تیری عید ہو, میری عید ہو حبیبی سیدی یا رسول اللہ, کبھی خواب میں تیری عید ہو, تیری عید ہو, میری عید ہو, تجھے جس نے دیکھا ہزار بار اسے پھر بھی تشنہ نبی رہی. اے آپا, آپ کے جلووں کو کوئی ہزار بار دیکھا پھر بھی اس کی نظر پیاسی رہی گی. آپ کے جلووں کو وہ رانا یہاں. اے آپا, اپنے جلووں سے ہمیں بھی نواز دیجیے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آئیے ایک عاشق رسول کا عشق و محبت سے لبریز واقعہ سنتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ فیروز مندیوں کی کوئی متعین گھڑی نہیں ہے, رحمتوں کا دروازہ یکمیک کھلتا ہے, اور دل کے ظلمت خانے میں سعادت کا چراغ اچانک روشن ہوتا ہے. یہی ماجرا اس یہودی نوجوان کے ساتھ بھی پیش آیا. دیکھنے کے لیے اس نے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سینکڑوں بار دیکھا تھا, آنکھیں کھلی اور بند ہو گئی, نظر پڑی اور بکھر گئی, لیکن آج جانے کون سی گھڑی تھی کہ نظر پڑتے ہی دل میں متضاد ہو گئی. دل پر ایسا اثر کیا, بجلی چمکی, پھر میں نے دل جلا اور سارا وجود خاکستر ہو گیا. اب دل پر قابو نہیں تھا. قیامت کی بات یہ ہوئی کہ گھر کی چار دیواری میں جس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا, اب اس کی محبت کا آشیانہ گھر کے باہر نہیں دل کے اندر بھر چکا تھا. عشق, اور وہ بھی رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کی خوشبو سے دونوں عالم مہک اٹھتے ہیں, اس کا چھپانا آسان نہیں تھا. امید و بیم کی کشمکش میں جان کے لالے پڑ گئے. دل کا تقاضا یہ تھا کہ اسی محفل نوری میں چلیے, اور دیدہ بیتاب کا اصرار تھا کہ چلو چلو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کی ٹھنڈک حاصل کریں. ادھر گھر والوں کا خوف, سماج کا خطرہ, کسی نے ان کی محفل میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو مصیبتوں کا پہاڑ آ جائے گا. آہنی دیواروں کے حصار میں دل مبتلا محصور ہو کر رہ گیا تھا. قدم اٹھانے کی کہیں کوئی جگہ صاف نہیں مل رہی تھی. آخر دل میں دل نہیں مانا تو شوق میں اٹھے اور مسجد نبوی علی صاحب الصلوۃ والسلام کے دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے دزدیدہ نگاہوں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دیکھا ہے. کبھی کسی جگہ بیٹھ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا دیدار کر لیا. اسی طرح دن گزرتے گئے اور دل کے قریب عشق کی چنگاری سلگتی رہی. محبت کی تپش سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی, چہرے کا رنگ اتر گیا. جی کھول کر رو بھی نہیں سکتے تھے کہ دل کی بھاس نکلتی اور غم کا بوجھ ہلکا ہوتا. نتیجہ یہ ہوا کہ حالات کے جبر اور جان غسل ضبط نے بیمار ڈال دیا. باپ نے بہت علاج کرایا, وقت کے بڑے بڑے طبیب بلوائے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. جسم و تن کی بیماری ہو تو دوا کام بھی کرے, عشق کے آزار کا کیا علاج ہے؟ کسی مسیحا نے محبت کے مریض کو شفا بخشی ہے جو وہ شفا یاب ہوتا؟ ہزار جتن کے باوجود حالت دن بدن گرتی گئی. پھول کی طرح شگفتہ نوجوان سوکھ کر کانٹا ہو گیا. ممتا کی ماری ماں بالی پکڑ کے روتی رہتی. باپ پاگلوں کی طرح سر تبکتا. خاندان کے افراد خطرے افسوس ملتے, لیکن بیمار کا حال کوئی نہیں سمجھ پاتا. تب بیمار اس کے حیات کی آخری منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا. ناتوانی اور ذوق کی شدت سے آواز مدھم پڑ گئی. زبان کی گویائی جواب دینے لگی. کبھی کبھی ٹھنڈی آہوں کا دھواں فضا میں بکھر جاتا اور بس آج ایک عاشق مہجور کی زندگی کی آخری شام تھی، آنکھیں پتھرانے لگی، جسم کے انگ انگ سے موت کے آثار ابھرنے لگے، ہچکیاں لیتے ہوئے اس بھری نگاہوں سے باپ کی آس بھری نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا، فرتے محبت سے باپ کا کلیجہ کٹ گیا، منہ کے قریب کان لگا کر کہا، میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ زبان چلتے ہی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی، بڑی مشکل سے اتنے الفاظ نکل سکے، آپ وعدہ کریں کہ میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دیں گے تو میں کچھ کہوں. باپ نے دردناک اضطراب کے ساتھ جواب دیا، میرے جگر کی ٹھنڈک یہ گھڑی بھی وعدہ لینے کی ہے، تمہاری خواہش پر اپنی جان کا قیمتی سرمایہ بھی لٹانے کے لیے تیار ہوں، تم بے خطر اپنی خواہش کا اظہار کرو، وعدہ کرتا ہوں کہ اسے بے دریغ پورا کروں گا. بیٹے نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، بابا جان برا نہ مانے، چند برسوں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کے اضطراب میں سلگ رہا ہوں. آپ کے خوف سے زندگی کا یہ مقصدات ہم نے کبھی فاش نہیں ہونے دیا. ان کی موہنی صورت، ان کا نور بھرا چہرہ، ان کی دلاویز شخصیت نگاہ سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہوتی. انہی کی یادوں میں سوتا ہوں، انہی کے خیال میں جاگتا ہوں. جب سے بستر علالت پر پڑا ہوں، جلوہ اقدس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس گیا ہوں. اب جب کہ میری زندگی کا چراغ گل ہو رہا ہے، دل کی آخری تمنا ہے کہ ایک بار ان کے روئے انور کی زیارت کر لوں اور میرا دم نکل جائے. زحمت نہ ہو تو ذرا انہیں خبر کر دیجئے کہ آپ کا ایک غلام دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے سہانے کھڑے ہو کر اسے اخروی نجات کی خوشخبری سنانے. بیٹے کی یہ آرزو شوق معلوم کر کے غصے سے باپ کا چہرہ کم تما اٹھا، لیکن جلدی اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا. اکلوتا بیٹا زندگی کی آخری سانس لے رہا ہے، کسی طرح کی پیمائش کا اب موقع نہیں تھا. چاروں ناچار بیٹے کا ناز اٹھانے کے لیے دل کو راضی کرنا تھا. نرستی ہوئی آواز میں کہا، میرے لخت جگر، اگرچہ میرے لیے بات سخت ناگواری کی ہے، لیکن یہ خیال کر کے کہ تم دنیا سے حسرت زدہ ہو کر نہ جاؤ، میں تمہاری خواہش کی چھتریل کے لیے جا رہا ہوں. بادل ناخواستہ اٹھا اور کاشانہ نبوت کی طرف چل پڑا. قدم نہیں اٹھ رہے تھے، اٹھائے جا رہے تھے. مسجد اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی انہیں خبر کر دو. چند ہی لمحے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گھر تھے. ارشاد فرمایا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ دل کا کشور فتح کر لینے والی یہ آواز سن کر یہودی کے ذہن و خیال کی بنیاد ہل گئی. بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرا اکلوتا بیٹا عین جوانی کی منزل میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، تمہاری عقیدت و محبت کا سحر حلال اب اسے موت کی آغوش میں سلانا ہی چاہتا ہے. تمہارے جمال کی زیبائش و کشش پر سارا عرب دیوانہ ہے، اس نے ہمارے یہودی نژاد بچے کو بھی ایک عرصے سے گھائل کر رکھا ہے. اب وہ بستر مرد پر تڑپ رہا ہے، اس کی آخری تمنا ہے کہ تم اس کی بالی کھڑے ہو کر اپنی خوشنودی اور اخروی نجات کا مژدہ سنا. یہ سنتے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، چلو چلو اس کی روز وقت نوجوان کو دیکھائیں جس کے خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں ہنگامہ برپا. انتظار کرتے کرتے بیمار کی آنکھیں بند ہو گئی تھی. باپ نے سرہانے کھڑے ہو کر آواز دی، نور عین آنکھیں کھولو، تمہارے مرکز عقیدت آ گئے ہیں. یہ دیکھو سرے بالی محمد عربی کھڑے ہیں. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. اس آواز پر جاتی ہوئی روح پلٹ آئی، بیمار نے آنکھیں کھول دی، نظر کے سامنے عرش کی قندیل کا نور چمک رہا تھا. نحیف و کمزور آواز میں اظہار تمنا کیا، سرکار دل میں عشق و ایمان کی مقدس امانت لیے ہوئے اب عالم جاوید کی طرف جا رہا ہوں، کاکل و رخ کے غلاموں میں میرا بھی نام درج کر لیا جائے. خدا لا شریک کا ایک سجدہ بھی نامہ زندگی میں نہیں ہے، اس صحیح دستی کے باوجود کیا میں اپنی نجات کی امید رکھوں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا، زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تمہاری نجات کا میں ضامن ہوں. نوجوان کا باپ یہ جواب سن کر پھوٹ پڑا, جذبات میں بے قابو ہو کر بیٹے کو تلقین کی, فرزند سعید ہزار دشمنی کے باوجود دل کا یہ اعتراف اب نہیں چھپا سکتا کہ ایک سچے پیغمبر کی زبان حق کے ترجمان سے یہ جملہ صادر ہوا ہے. فرش گیتی پر کسی بندے کو اس سے زیادہ کوئی ارجمند گھڑی میسر نہیں آ سکتی کہ مالک کبریا کا حبیب اس کی نجات کے لیے اپنی ضمانت پیش کر رہا ہے. تم ساتو صحیح لفظوں میں وعدہ لے کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. نوجوان نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا, سرکار قبر کی منزل سے لے کر جنت میں داخلے تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی مدھم آواز فضا میں گونجی اور کشور محبت کے ایک فیروز مست نوجوان نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی. ماتم و اندوں سے سارے گھر میں کوہرام مچ گیا. نوجوان کے باپ نے ڈب ڈباتے ہوئے کہا, حضور اب یہ جنازہ میرا نہیں, اسلام کی مقدس امانت ہے, اب یہ میرے گھر کی بجائے آپ کے در رحمت سے اٹھے گا. تجہیز و تقسیم کی ساری ذمہ داری آپ ہی کے سپرد ہے. باپ کی درخواست قبول فرما لی گئی. صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, عشق و ایمان کا یہ گنجے گران مایا اپنے دوش پر اٹھا لو, روسے نوبہار کی طرح یہ جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرے گا. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. مرغ عاشق کی سارے مدینے میں دھوم مچ گئی. جنازے میں شرکت کے لیے آس پاس کی ساری آبادیاں سمٹ آئیں. آخری دیدار کے لیے چہرے سے جو ہی کفن اٹھایا گیا آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی. عارض کعبہ کے نور سے کرن پھوٹ رہی تھی, ہونٹوں پر تبسم رقصاں تھا. جانے والا خالی ہاتھ نہیں تھا, کونین کی خلعتیں کفن کے پردوں میں چھپائے ہوئے تھا. عاشق کا جنازہ تھا بڑی دھوم سے اٹھا, کثرت اجتہام سے مدینے کی گلیوں میں دل رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی. پتھروں کے سینے پر کفے پا کا نقش بنانے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج جنازے کے ہمراہ پنجوں کے بل چل رہے تھے. اس ادائے رحمت کی وجہ معلوم کرنے کے لیے لوگ تصویر شوق بنے ہوئے تھے, نہیں رہا گیا. آخر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھ ہی لیا, ارشاد فرمایا, آج عالم بالا سے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے جنازے میں شریک ہیں کہ ان کے ہجوم میں بھرپور قدم رکھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں رہی. جنت البقیع میں پہنچ کر جنازہ فرش خاک پر رکھ دیا گیا. لحد میں اتارنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود نظر تشریف لے گئے. داخل ہونے سے پہلے ہی عاشق کی قبر رحمت و نور سے جگمگا اٹھی تھی. اپنے دست کرم کا سہارا دے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ لحد میں اتارا. کافی دیر بعد لحد سے باہر تشریف لائے تو سینے میں شرابور تھے, چہرے پر خوشی کا انبساط لہرا رہا تھا. تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد ہلکا بگوشوں نے دریافت کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ زیبا پر پسینے کے قطرے کیوں چمک رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کی مشقت اٹھانی پڑی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب عطا فرمایا, اس عاشق جوان سال نے دبے واپسی مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ لحد کی منزل سے لے کر جنت کے داخلے تک میری رحمتوں کی ضمانت اسے حاصل رہے گی. میرے اشارے کے اشارے ابرو کی شہ پا کر حوران خلد جنت کی حوروں کا بہت بڑا اظہار اس کی لحد کے قریب پہلے سے ہی جمع ہو گیا تھا. جا جو ہی اسے لحد میں اتارا گیا چہرے کی بلائیں لینے کے لیے وہ ہر طرف سے بے تحاشا چھوٹ پڑی. ہجوم شوق کا امڑتا ہوا سیلاب میرے ہی قدموں سے ہو کر گزر رہا تھا. اسی عالم وارفتہ حال میں مجھے تھوڑی سی مشقت اٹھانا پڑی اور میں پسینہ پسینہ ہو گیا. اور ایسا ہونا بھی رحمت ہی کا تقاضا تھا کہ پسینے کے چند قطرے کفن کی چادر پر ٹپک گئے. اب اس کی خوابگاہ صبح محشر تک مہکتی ہی رہے گی. بندہ نوازی کی یہ روداد جہاں فروز معلوم کر کے بندہ نوازی کے یہ روداد جہاں فروز معلوم کر کے صحابہ اکرام کی روحیں اپنے اپنے طالب میں جھوم اٹھی. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرفرازی نے ایک ایسے نوجوان کو اخروی اعزاز کے منصب عظیم پر پہنچا دیا تھا جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ بندگی نہیں تھا. سچ کہا ہے کہنے والوں نے جسے دیا چاہے وہی بنے سہاگا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دیدار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر مبنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز یہ واقعہ آپ نے سنا. کاش اس صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی سرکار کے جنگے نصیب ہو جائیں. اے کاش ہماری ویران راتیں بھی جگمگا اٹھیں. کاش ہمارے دل کا ویرانہ بھی جگمگا اٹھیں. میری تاریخ راتیں مگا دو, میری تاریخ راتیں جگ مگا دو, میری تاریخ راتیں جگ مگا دو. ابھی سوئے غریبا بھی نظر ہو, بھی سوئے غریبا بھی نظر ہو, کبھی سوئے غریبا میری تاریخ راتیں جگ مگا دو. میرے آقا میری تاریخ راتیں جگ مگا دو, میرے آقا میری تاریخ راتیں جگ مگا دو, میرے آقا میری تاریخ راتیں جگ مگا دو. کبھی سوئے غریباں بھی نظر ہو, کبھی سوئے غریباں بھی نظر ہو, کبھی سوئے میری تاریخ راتیں جگ مگا دو, میری تاریخ راتیں جگ مگا دو. کبھی سوئے غریباں بھی نظر ہو, کبھی سوئے غریباں بھی نظر ہو, کبھی سوئے غریباں. مدینے نبی زادے سفر ہو تمنا اے نبی زادے سفر ہو کبھی سوئے غریباں بھی نظر ہو کبھی سوئے غریباں دیدار کی بھیک کب بچے گی دیدار کی بھیک کب بچے گی منگتا ہے امیدوارا منگتا ہے امیدوارا منگتا ہے امیدوارا میرے دل مردہ کو جنا دے میرے دل پردہ کو جلا دے اے شمع جمال مصطفی شمع جمال مصطفی آنکھیں تیری را رہی ہے آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے آقا آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی بے تیرے اندھیر ہے میرا گھر بے تیرے اندھیر ہے میرا گھر اے شمع جمال جمال مصطفی جلوہ یار ادھر بھی کوئی تیرا حسرتِ آج پہر تکتی ہے راستہ حسرت آج پہل تکتی ہے راست